geçiyor hayat. Yarım ekmek kalmış evde, o da bayat. Elde avuçta yok ki. Hadi bakalım şimdi kimde kabahat? Al alabilirsen, sat satabilirsen, zam üstüne zam geliyor, doy doyabilirsen, git gidebilirsen, koş koşabilirsen, kutup ayısı peşimizde, kaç kaçabilirsen. Sat satabilirsen,